Yay, spela in. Fredrik börjar räkna mig precis som jag håller på att liksom ändra ställning i stolen, så jag fick göra någon slags, eller bryta mitt i, hade benen uppe på bordet och så skulle jag liksom sätta mig ordentligt. Ändrar du ställningen? Hur sitter du egentligen? Jag satt mig tillbaka lutad och hade mina ben upp mot skrivbordet. Oh. Är det något han fel eller? Han satt och bresade mot kameran, så han bara Ja, det skulle du allt vilja se, va, Danny? Mm. Jag vet hur du låt tänker. Låt mig gå in på Appearin och se. Kolla in. Sätt på lite musik i bakgrunden. Tända lite ljus. Njuta. Dricka lite vin. Kolla in Kalle. Kalle sitter och långsamt tar av sig en vante bara. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla det slag. Dagens datum är den 18/8/2018 när vi spelar in det här, och det är avsnitt nummer 175. Vad runt det vart när jag sa det. Det är runt i munnen, det är orden. Precis som alla åttor du sa, det var väldigt rundare siffror. Så. Ja, det var det. Som ni märker, det är jag och Fredrik, med oss har vi Kalle, vi har Rob och vi har Danny. Hello! Vi ska, ja, vad fan ska vi snacka om? Vi ska snacka om Graveyard Keeper och Postscriptum och Deadpool 2 och Superduper Cat och en mass katt. Det är som en katt, Superduper Cat. Miau. Deadpool 2 fast med katter. Ja. Och sen lite nyheter. Ja, lite allt möjligt. Och sen har vi ju diskussionsämnet då, hur viktigt är det med högt omspelningsvärde på spel? Mm. Och sen så blir det lite lyssnarfrågor. Och sen så är vi förmodligen avslutning efter det. Men, but we're back, baby! Ja, nu är vi tillbaka. Den här sommaren har gått snabbt ändå. Det har varit så varmt. Ja. Jag vet inte riktigt om jag skulle vilja påstå att det är snabbt. Men... jag tyckte det bara, jaha, nu var det augusti. Den har sniglat sig fram, helt ärligt. Speciellt på grund av att det har varit så varmt. Har det sniglat sig fram? Ja. Lämnat ett slämmigt spår, spår efter sig. Okej. Okay. Det är bara hos Rob. Det är ingen annan. Det är bara Rob. Jag smälter lite varje dag. Rob, har du snigelspår i ansiktet? Vill du ha en snigel på ögat? Vill du ha en snigel på ögat? Jag borde ju ha det eftersom jag inte betalar min radio TV-avgift. Men det är för att du bor som du bor. Ja. Men vad tyckte ni om sommaren då i övrigt? Nej, jag tyckte det var... alltså, visst, vissa dagar så var det ju lite väl varmt. Det får man, om man ska vara så typisk svensk, man får be. Så visst var det lite varmt. Men jag kan ändå uppskatta värmen. Ja. Misstaget, om jag får beklaga mig lite, misstaget som folk gör, alltså sitter och klagar, det är så jävla varmt. Drick vatten. Och då menar jag inte så här, några glas här och där, utan drick mycket vatten. Det är det som är den enda hemligheten som behövs. Liksom. När det var som varmast där i sommaren, då kunde jag lätt dricka 5 liter vatten om dagen. Inga problem. Och det innebär att man svettas, och svettas är ju kroppens naturliga sätt att ta hand om värme. Så varför liksom, ja, måste ge kroppen rätt verktyg. Biologi med Kalle. Precis. Nästa gång det är varmt, drick mycket vatten. Eller gör som jag, sitt och krama din golvsläkt. Vad man kan göra är att lägga någonting riktigt kallt mot halsen också, och pannan. Och kyler ner den. Jag flyttade i sommar och var tvungen att springa upp och ner för typ fem trappor. Och jag hade haft en flaska med vatten i frysen. Mm. Och den var helt solid isbit inuti. Efteråt så satte jag den mot pannan, och direkt så bröts isen isär inuti. För att det var så varmt mot min panna. Rob, too hot. Rob, the icebreaker. Det var verkligen såhär. Jag rekommenderar inte att springa upp och ner för 5 trappor när det är kokhett ute. Ja, men om vi säger så här, vi i Nördliv har ju haft en väldigt trevlig sommar. Dels för att vi har haft, vad är det, 2, 3? Hur många gånger har vi haft nu? Tre stycken. Tre gånger under sommaren här nu som vi har faktiskt haft IRL-träffar och umgått, grillat, spelat VR-spel. Ja, en hörde ni ju. Det var ju en inspelning. Massa vita, väldigt kritvita människor i en pool. Ja. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Så. Det finns bildbevis, men jag tror inte jag ska dela med mig. Nej, det är Sveriges största valar. Ja. Vi ska nog låta folk inte dö av skräck. Eller bli bländade. Ja, precis. Men det tyckte jag var riktigt kul i alla fall att träffa nästan allihopa sådär. Mm-hmm. Så vi ses inte så ofta, vi är ju så utspridda. En majoritet av oss bor ju här i Örebro, men att vi har ju de andra, de här utomsakerna som Stockholm och ner och till landet och så. Ja, jävla Stockholm och allting. Ja, det är bara för att du inte Stockholm är längre som du kan säga så ju. Passa dig, jag kanske flyttar till Örebro då. Ja, sweet. Du kan träffa mig ännu oftare. Do it! Ja, då flyttar jag ännu längre ner i landet. Kalle Jansgrubb jag kan hyra ut, sådär. Den är ju full med grejer ju. Det låter som när du säger så hela tiden att du liksom på daglig bas, ja nu kommer Dagmar här, hon ska bo här ett tag. Som att det är en liksom vanlig företeelse på något sätt. Ja, bostadsmarknaden är ju vad den är, så man tar vad man får liksom. Så det är illa när jag säger att jag har dvärgar som bor här, men du menar ju också att du har dvärgar och då är det verkligen en dvärg. En kort person. Wow. Liksom. Och det, mamma tänker, men det känns ju lite... Ja, men, business is business. Alla måste ju få plats någonstans. Mm. Även i din skrubb. Ja. Allt handlar ju om hur de betalar för vistelsen. Vi kanske ska gå vidare från det här ämnet. Vi går till veckan som hänt. Och i det här fallet så blir det ju egentligen hela sommaren som hänt. Där vi snackar egentligen om allt möjligt då. TV-film. Mm. Spel. Bananer. Mm. Dannys klyfta återigen. Vadå återigen? Det var Karls klyfta det handlade om. Jo, men Dannys klyfta är alltid ett samtalsämne. Go on. Mm. Jag vill se dig försöka. Klyfta får mig osökt att tänka på krypta. Och när man tänker krypta så tänker jag graveyard. Och då tänker jag graveyard keep. Wow. Snygg segway. Wow. Men det var, jag såg att du twitchade lite. Jag har inte sett klippet, men jag såg en screenshot. Jag vet inte, är det någon idle game eller vad nej, är det nej. Det är en lite mer nu tänker jag på klyfta hela tiden. Ja, jag försöker komma undan från det också. nej, men det är lite, det är som en lite morbidare och annorlunda version av typ Stardew Valley lite mer. Mm. Den typen av spel. Så, jaha, okej. Okay. Så att du får en liten cutscene i början där huvudpersonen är på någon typ pressbyrån eller något sånt där, köper lite mat och är på väg hem. Och på väg hem så tar han upp sin telefon, den ringer och så blir han påkörd. Jaha, det är ju en jävla dag. Ja, och så vaknar han upp och så är det en så här fin liten sprite. Så här pixel art sprite, väldigt, väldigt snyggt gjort faktiskt. Mer högupplösta, inte högupplösta, men mer detaljerade sprites än till exempel Stardew Valley, om man säger så. Men väldigt fint gjort. Och han pratar med döden och döden säger till honom att nej, men du ska vara den nya graveyard keeper. Jaha. Och på det sättet så kanske du kan ta dig tillbaka till din värld så att säga. Så vaknar man upp och så får man gräva upp och prata med en pratande dödskalle som heter Jerry. Of course. Som har minnesförlust. Okay. Har jag sålt dig på spelet än? Det känns bekant. Ja, det är varje dag för dig, Jerry. Nej, jag tänker för det där en pratande dödskalle som har glömt Planescape Torment. Direkt på dem, men det är en annan sak. Han ger en lite information och så här, och en pratande åsna lämnar av en död kropp. Okej, okay, så Dan är med alltså. Hej! Va? Va? Nej. Okej. Okay. Och man får ta in den i Morgan då. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Och förberedaren för att lägga sig i graven. Man kan ta ut lite kött från den. Som man, och direkt så får man så här, du har lärt dig de här recepten. Och så får man typ hamburgare och lite sånt. Och det är lite så här, va? Direkt så sätts tonen lite för det här spelet, om man säger så. Men vad, levlar man liksom? Eller går man runt och bara hackar gravar? Så du har, eller vad gör man? Man får reda på det när man kommer till själva graveyardet då, där man lägger ner den här i graven då, och man pratar med en präst som är lite, eller en biskop som är lite, ja, han är lite som han är. Alla i det här spelet är lite som de är, så att säga. Det är inte allt egentligen lite som det. Jo, men normen i det här spelet är liksom att ingen som ifrågasätter att han, att du har bara dykt upp här som en ny graveyard keeper, och väldiga saker är väl så här udda. Men spelet går egentligen, från vad jag förstår det som i alla fall, så går spelet ut på att du ska ta dig tillbaka till till din värld genom att aktivera någon portal. Men det är en lång process så det finns. Direkt så får man reda på att det finns quests som du kan göra för olika folk runt om i byn och sånt där, och folk som du möter som du kan göra lite quests åt för att få saker, bygga upp en lite av en så här relationship meter med dem, så att de har de till exempel någonting som de vill sälja, så finns det olika tiers av saker du kan köpa, och du låser upp de högre tieren genom att bli mer vän med dem. Och samtidigt så har du ditt graveyard och området runt ditt hus där som du kan uppgradera, och du behöver det är liksom en hel del crafting i spelet, där du måste hugga ner träd och sten och hitta järn och grejer och smälta ner det och bygga grejer. Det är en hel drös med processer, samtidigt som att du behöver uppgradera grejer runt omkring ditt hus och ner i källaren till exempel, och det kostar en hel drös med grejer, plus att du har stamina i spelet också, som går där allting du gör förutom att springa runt och prata med folk kostar stamina, och den tar slut extremt fort. Men hur kul är spelet då? Är det liksom så här, måste köra en stund till? Eller det är lite, det är väldigt mycket den. Jag satt och streamade i 3 timmar. Tre och en halv timme tror jag till och med. Och det var lite så här, ville inte riktigt stänga av. Och jag har spelat det lite privat sedan dess också. På en, för jag insåg att jag hade gjort massa dumma saker. Så jag började om. Jag har kommit en bra bit. För ett av de första questen är till exempel att du ska få ditt graveyard att komma upp till en viss rating. Vem ratar ett graveyard? Nej, du har en liten sån här, till exempel hur välomtagna gravarna är. Alltså om de har en liten gravsten och den är hel, och sen att det finns en litet staket runt dem och lite sådär. Så det är dekorationen nästan så här. Och sen hur bra de döda kropparna är också. På det sättet att de har en själ rating. Och har de mer gott i sin själ än ont, så får du en positiv rating. Men har de mer negativt än positivt, så får du en negativ rating. Och är de mitt i, så får du ingenting. Då kan du slänga dem i floden istället. Kan man slänga dem i floden? Ja, du kan göra det. Men hur är det med spelet? Och var tittar man där? Ja, det finns på Steam. Jag vet inte om det finns någon annanstans, men jag vet att det finns på Steam i alla fall. Och det är inte så jättedyrt. Det är ett fullt spel. Det är inte så early access eller något. Det känns lite små early access, men det är alltså ett fullt spel, och det ska vara ju klart. Men det är det att det är en hel drö saker som behöver tweakas, till exempel stamina grejen och sådär. Det går tar slut väldigt fort, och det är väldigt höga requirements på på vissa saker, så att om man blir lite smått så här, jag vet inte riktigt hur, lite smått, vad betyder det? det absolut värsta med spelet är det att istället, många spel går ju den gränsen, vare sig de ska ha tutorials eller inte. Där har du spel som Minecraft till exempel, som inte har några tutorials. Men sen har du vissa andra där som ger dig en steg för steg tutorial lite så här. Och det här spelet failar ganska hårt på att det har tutorials, men inte för allt. Ouch. Så att väldigt mycket behöver du lista ut själv. Och det är så här, men är det intuitivt då? Liksom, man kanske inte står någon tutorial, man bara, ja, men det är säkert så här och så. Alltså, Ja och nej. Vissa okay. saker är väl är rätt intuitiva liksom så här, men uh-huh. det känns som att de behöver jag tror de behöver göra lite mer tutorial i i alla fall i grundläget i spelet när man först kommer in i spelet för att faktiskt få en och komma igång lite mer, för jag mycket av de här 3,5 timmar som jag streamade sprang jag runt och var förbryllad över vad jag skulle göra härnäst. Men Rob, det är ingen nyhet att du är förbryllad, det är du dygnet runt ändå så. Jag är inte elak, jag säger bara som det. Men jag skulle, gillar man så, spel som till exempel Stardew Valley och sådär, så det är väldigt fint pixel art och det flyter på bra, det har det är väldigt intressant också, jag tycker de små story-snuttar man får och sånt där är rätt intressanta, karaktärerna är lite udda, excentriska och lite såhär så jag är intressant över att se hur spelet progresserar, för det finns mer områden i spelet som jag inte har kommit till än. Vi kanske återkommer till det. Ja, nej, men det gillar man sådana spel som Stardew Valley till exempel så, där, så skulle jag definitivt rekommendera det. På Steam så kostar det just nu 16,79 euro göra. Så det är inte så jättedyrt. Jag fick en sån här, den dök upp i min inventory så här, jag hade typ 15% av eller något sånt där. Så att jag fick det lite billigare. Ja, det är kul för man blir ju nyfiken fan när man hör det och så. Jag menar, jag spelar ju, jag funderar på att köpa Stardew apropå ingenting för Switchen, man har inte blivit av, och den är ändå en av de billigare, konstant billiga, men också en av toppspelen liksom. Den har ju precis fått på PC och så där, så har du ju precis fått multiplayer. Det körde jag i somras, multiplayer på Stardew. Ja, faktiskt. Men det är ju fullt ute nu, det är inte beta längre. Så det är, nej. Det är fullt ute. Jag satt och spelade det igår. Förlåt, men jag måste bara fråga. Kalle, jag är så nyfiken på just egentligen vad du tycker om det här med... på måndag ska de ju utannonsera vad det verkar som, något nytt från GeForce och Nvidia. Det är onekligen spännande. Alltså jag kommer på mig själv sitta och fundera, men okej, fine. För vi har ju fått mer så här hint som att det visar sig förmodligen vara en 20-serien. Vad skulle du vilja se att de kommer ut med på måndag? Alltså, det ska bli intressant att se om de kan följa upp förra 1000-serien då, för det var ganska, om man jämför med tidigare generationer, så var det relativt stort hopp. Jag ska inte säga ett jättestort hopp, men en relativt stort hopp i just prestanda då. Precis. De gamla modellerna till de nya. Och de ryktena som har gått, du tog upp det innan där, att det fanns testet på 3D Mark. Att ja. Det fanns en 2060 har det ryktat. Sen om den är manipulerad på något sätt, det vet vi inte. Men låt oss, saker skulle låta oss säga att de siffrorna stämmer. Det skulle då innebära att en 2060 har samma prestanda som en 1080. Och det är ju ett ganska stort hopp. För vad som Nvidia har gjort rent historiskt sett är att de förskjuter modellerna ett hopp, om man säger så. Så att mellan 600-serien och 700-serien så var 760 var likgiltigt med 670. Alltså en förskjutning. Den här skulle ju då innebära en dubbel förskjutning i modellerna då. Och det skulle bli väldigt jag skulle bli väldigt imponerad att se om de kan hålla ett sånt prestandahoppet hela vägen genom då, så att 1070 då är likgiltigt till det finns ju ingenting i jämförelse, och då blir det väl någon slags att det skulle vara likgiltigt. Hur stor skillnad var det mellan 1080 och 1080 Ti? Lite på någonstans mellan 15-20%. Jag bara funderar om hoppet från en eventuell 2060 till en 2070 kanske motsvarar det. Ja, precis. Ja, men det var lite jag var på väg. Det skulle varit väldigt imponerande om de kan hålla. För nu har jag ju dragit ut lite på tiden, känns det som i alla fall. Det har gått två år sedan de släppte en ny serie. Ja. Det är lite ovanligt, men det har väl mycket med att göra med att med all brytning av kryptovaluta och sånt där. De har ju sålt som smör verkligen, allting har varit jättedyrt och sånt där. Så de har inte haft problem med att sälja sin produkt då. Sen har det ju varit, den har ju varit överlägsen. Det är också liksom. Vega var väl lite av en besvikelse kanske så där. Även om det fortfarande liksom fokuserar sig på mellansegment och budgetsegment. Men det är alltid så här trevligt att ha en någon som presterar i topp, det, för det ger ju lite cred också. Och då ja. Liksom, ah, titta, Nvidia har liksom det grafikkortet som är det bästa. Precis. Och det sätter sig lite i tankarna liksom. Då är det klart att man vill ha ett grafikkort från den tillverkaren som har det bästa grafikkortet. För om på måndag den 20 så ska de ha ett event, och det här är ju tillsammans med Gamescom, eller i samband, samtidigt skulle man kunna säga. Jag tänkte för min del, jag kanske inte sitter så här illa till. Jag har ett 1070-kort. Jag tycker det funkar jättebra. Ja, jag har 1080, jag säger samma sak. Det liksom, men om vi tar till exempel då för en sån som mig som sitter på ett lite äldre kort, kan jag kanske förhoppningsvis se en sänkning på de äldre korten så att ett rimligt pris, jag kan ha råd med någonting lite nyare? Ja. Det vågar jag inte lova att du skulle göra. Jag skulle nästan sätta emot det faktiskt. Ja, det är där jag var nyfiken. Det är klart att det kommer innebära en prissänkning, för att alla återsäljare vill ju givetvis sälja det de har på lager, så det kommer förmodligen innebära någon form av prissänkning. Men hur mycket den prissänkningen kommer vara, det är svårt att säga sådär. Om vi säger så här, all prissänkning uppskattas ju. Ja. Ja. Jag menar, jag har ju suttit på Tradera nu ett tag och sett massor med 1070-1080-kort säljas av. 1080-kort för 6 och 5, 5 och 5. Det är väldigt högt fortfarande. Förvisso, men de har ju ändå kostat 7-8 tusen. Ja, fast det var där en sväng precis innan den här stora uppsvingen i brytningen av kryptovaluta. Då kostade ett 1080 kostade runt 5 tusen spänn. Det här var TI-kort jag såg alltså. Nej, alltså, okej, jag TI till och med. Ja. Men jag tänkte, för Rob, du till exempel, jag menar, jag vet ju, du kanske inte är så jätteintresserad eller insatt och så, men vad tror du om just, om de skulle komma ut med nytt grafikkort, skulle du börja fundera på om det kanske är dags att uppgradera? Ja du, om det kommer ner på 1000-lappen som möjligtvis i så fall, men eller under det till och med, men det finns ingen. Jag skulle ju behöva uppgradera hela min rig för jag tror inte jag skulle kunna sätta in ett något av de nuvarande generationerna i min dator. Han får ett grafikkort för 1000 spänn, men sen är typ 15 000 för att bygga för resten av datorn. Ja, precis. Ja. Ja, jag tyckte det var intressant, för jag tycker det är kul att veta vad folk som inte är insatta, hur mycket man bryr sig om att det kommer ut. För det har varit 2 år nästan uppehåll, ska man säga. De har bara utvecklat sin egen, den här kortserien, 10-serien. Det de har gjort är väl att släppa lite Titan-kort emellan också. Ja. Men jag menar, vad, på sin höjd vad man har gjort. Vad man tänker då är att även sitter man på en budget på kanske 10 000 eller något sånt där, 10-15 för en dator liksom, så ett sänkt pris på något av de nyare inom citattecken korten då skulle ju göra då att istället för att man tar 2 generationer tillbaka, så kanske man kan ta 1 generation tillbaka istället. Precis. Så att det intressanta här blir också att se, för marknadspriset kommer ju vara en sak, det blir ju vad det blir liksom, och den här hypen för brytning kanske inte riktigt är så hög som den någon gång har varit, som du säger Fredrik, man börjar sälja av det man har köpt. Men det jag är nyfiken att se är vad det rekommenderade priset av Nvidia kommer vara när det väl kommer ut då. Och hur det förhåller sig till tidigare modeller med inflation och sådana saker inräknat givetvis. Men ja, om de vill ha lika mycket eller mer eller... Ja. Ja, jag funderar nu bara, för jag tänker som i Robs fall, skulle ju en uppgradering oavsett kort vara en bra förbättring. Så om de skulle släppa ett 2050 för en väldigt bra pris, så kanske den motsvarar 1070 idag till exempel. Jag vill inte vara elak, men en potatis är en förbättring för Rob. Nu ska vi inte vara sådana där, tycker jag. Jag kan spela många spel på bra upplösning. Det är bara det att resten av datorn hänger inte riktigt med. Men du, potatis, det är ju, de är ju inte vackra. Och det här postscriptum har jag aldrig sett så vackert ut, tycker jag. Wow! Gott folk, förvänta er det här resten av året. Det här är hans nya grej. Är det andra världskriget eller första? Ja, det är andra världskriget. Ja. Men till skillnad från Battlefield så är det här Uber-simulator. Eller vad är grejen? Ja, inte riktigt Arma någonstans. Men det är ju vad ska man säga, baserat på Squad-motorn. Så det ligger ju i... Vilken motor kör du? Squad? På Squad, ja. Ja, okej. Okay. det var ju en squad-mod från första början då. Och sen så blev det sin egna grej då. Så att, Insurgency, är det någon samma motor eller något? Eller nej, det tvivlar jag starkt på att det är samma motor. Okay. Det är lite skilt. Okay. Nu kommer jag inte ihåg på raka vad motorn heter, men det är inte så jävla noga. Mm. Nej, men det är så postscriptum är ju då squad i andra världskriget skrud helt enkelt. Mm. Så att man har... Jag hatar ju att kalla saker och ting realistiskt, utan jag använder hellre ordet autentiskt. Rant från Carl. Det är klart att inget spel är ju sannoliken realistiskt. Det är ju spel om man sitter med en mus i hand, så är det. Skulle det vara realistiskt så hade man fått gå igenom basic training i ett år och flyga ut. Och men du, på skriptum i VR. Mm, ja. Skulle du komma lite i näsborren om du... Det hade jag nog gjort. Jag vet inte vad det betyder att komma anime stil. Ja, men det blir så lite anime näsblod, du vet så. Ja, precis så. Så kommer det ju ur nu. Save. Men vad skiljer det här mot liksom andra, för det finns alltså de här simulator, jag tänkte du sa squad och så finns det ju Insurgency, om det nu finns någon likhet vet jag inte, men lite grann så där. Kort beskrivning av spelet då, så du har ju två stycken lag om upp till 50 spelare var, får man väl säga. Det finns lite olika spellägen, så jag kan ju ta ett i högen då, där det har, det är offense då, så ett lag försvarar och ett lag attackerar. Så du har en, liksom en rad, det är en ganska stor karta, nu kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet, men låt oss säga att det är en stor karta, det kommer ta en halvtimme att springa över. Eller nej, kanske inte riktigt så illa, men 20 minuter kanske. Mm. Och där är liksom en rad med punkter som man ska fånga, eller fånga heter det, men kontrollera. Och då, det blir ju att man ska kontrollera dem i följd då, så att du tar en först och sen så låser du upp den andra. Och sen så båda lagen har ju lite resurser och disponera ut till sina spelare. Så att du har olika kompanier, du har fordon och du har vanliga infanteriregementen och så vidare och så vidare. Och sen så börjar alla i sitt spawn och så börjar ruschen till att komma till punkten och sen börjar man slåss. Och där det skiljer som mest är ju att om man vill ta jämförelsen med Battlefield till exempel, karaktär springer inte speciellt fort, han blir snabbt trött. Ett skott, man dör. Han är död. Eller precis, ungefär så. Av alla gevär och sånt där, ett skott i magen, bröstet och huvudet, så är det död. Jag tycker du ska köpa det här till Rob och Danny och sen ska ni köra det tillsammans. Excuse me? Ja, vi skulle kunna göra det. Det är faktiskt perfekt. Vi skulle kunna köra en pansarvagn tillsammans. Det finns ju pansarvagnar i det spelet. Och det har jag kört. Och det är ju... Blir det liksom tredje person då, eller? Nej. Absolut inte. Är det i pansarvagnen? Ja. Så du ser bara en liten glugg så här. Ja, och det är inte som i Battlefield där du kan styra hela pansarvagnen själv, utan man har ju en roll, så en är förare, en är skytt och en är commander, och sen så är det, kan en... Ja. En dedikerad ankollare också. Ja. Kan jag vara den som sitter och skriker i bakgrunden? We're gonna die! Ja, det kommer man. Det är ju alltid din roll, så att jag menar. Så då kan man ju fråga sig. Det är väl spelupplägget i korthet. Och det är lite oförlåtande, för man kan ju inte så här dö och sen så ska man spåna igen. Då måste man göra det på antingen så här mobila MSP, kallas Mobile Spawn Points. Det är alltså en lastbil som man kan köra runt och parkera någonstans. Där kan man spåna. Mm. Eller så kan man ju spåna i basen längst bort. I långt helvete på kartan. Men det här är full release som finns ute? Det är inte någon... Ja, nu är det full release. Okay. De har ju en roadmap som kommer med nya banor och andra faktioner. Det kommer komma skall. Det scenariot för de som bryr sig, så det scenariot vi har nu är ju, det är brittiska First Airborne och sen så är det då tyskarna. Så det är 1944 på västfronten här scenariot just nu då, för de som bryr sig. På en skala mellan 1 och 10 bävrar, vart ligger det där ungefär? Vilket spelet i sin helhet eller? Ja. 7,5 bävrar. Nej, men det luktar ju nästan goti här, utan att säga för mycket. Bara 7,5 bäver. Jesus. Så kan man ju fråga sig, varför ska man anstränga sig så här mycket då för att spela ett spel liksom, när man kan hoppa in i Battlefield och ha lite halvskoj liksom. Det är ju mycket mer direkt in liksom. Och det är ju absolut en viktig fråga, för det här spelet kräver lite mer, men man måste prata med folk, även om man är lite blyg för människor och sådär. Måste man prata och samarbeta och gärna vara lite bestämd också för att få saker och ting att hända. Det var någon gång som jag sprang runt och var sjukvårdare då, så jag kan återuppliva folk och läkare och sådär. Och då var jag sprang lite för mig själv och så ser jag liksom en fiende på en svagn kommer rullandes. Då säger jag det till min squad leader, här de här koordinaterna finns en pansarvagn, säger det först och så händer ingenting, kommer inte upp någon så här symbol på kartan för skådespelare ska ju markera så. Kommer ingen symbol, händer ingenting. Så är det igen på hallå, det har en pansarvagn på väg in här och det är typ ingen som så sitter jag och liksom repeterar där och varje gång jag säger det en om och om igen så blir det liksom högre och högre och högre och mer bestämt. Det händer ingenting, så börjar det. Och sen rullar den här pansarvagnen in i liksom den zonen som vi kontrollerar och börjar döda allt. Och då börjar folk liksom skrika, bara, det är pansarvagn här, vi måste hit med vår pansarvagn. Vi måste hit med raket. Varför var det ingen som sa till? Jag sitter bara, åh. Pansarvagnsjävel. Ja, så. Men du, det där är ju en kul historia. Du sa väl att du hade någon så här rolig historia från Hearts of Iron? Ja, jo. Vad var det för något? Måste jag förklara det här. Det har kommit ganska nyligen en ny expansion till Hearts of Iron som handlar om Östasien först och främst. Då. Uh-huh. Så de har gett mer detalj, man kan ha mer val och sånt där. Och så. Men det som jag vill prata om är att jag spelade som Japan då i det här scenariot. En lite kort historielektion, Japan under den här tiden innan andra världskriget, de var super mega fascister då. Men vi ville spela som är det facktermen? Supermega fascister. Precis. Okay. Så vi var tre stycken då, så jag ville spela Japan och en annan ville spela Kommunistkina och en tredje ville spela Sovjet. Men Kommunistkina som namnet antyder och Sovjet, de är ju givetvis kommunister. Och jag som Japan, det är som fascist, det passar väl kanske inte riktigt in där då. Men i och med den här expansionen så finns det, man kan focus free som det kallas, man kan göra olika val och sånt där. Det är som man kan se det som ett så här tech tree nästan, fast det är så val för landet. Då finns det ett val som heter the unthinkable option, där man då konverterar Japan till då kommunister. Och gör man det så blir det inbördeskrig i landet och då får man ju slåss på sin kommunistsida och sen vinna. Men jag kom på en riktigt, riktigt torftig strategi för att vinna det här då. För vad som händer är, när landet går i inbördeskrig, då delas resurserna upp, armén, flottan och flygvapen delas upp i delar baserat på hur mycket stöd den ena sidan har. Så om det är 50-50 då får alla varsin hälft. Liksom. Men om det är 60% kommuniststöd då får du 60%. Då. Så vad man måste göra för att vinna inbördeskriget är då att ha kontroll över Tokyo, huvudstaden. Men tänk om det inte finns någon armé när inbördeskriget byter ut. Då, jag kommer inte ha någon armé, men det kommer inte min motståndare heller ha. Så då började jag träna upp. Man kan ju träna upp infanteri till exempel. Man börjar träna upp dem och så ligger de i reserv. Man skickar inte ut dem i fält. De bara ligger där i reserv. Och sen så händer det med inbördeskriget. De hade ingenting, jag hade ingenting. Men då skickar jag ut 10 stycken divisioner direkt och går direkt och plockar huvudstad. Vann inbördeskriget på en dag. Jaha. Det låter ju som att utvecklarna inte riktigt har tänkt igenom det här ordentligt. Nej, det var nog inte så tänkt att det var så man skulle vinna. Jag föreställer mig hur du åker in i staden med massor med pansarvagnar och skriker. Nu kommer jag, era jävlar! Nu blir det kommunism. Nu blir det kommunism. Pansarvagnsjävel. Nej, så det var nog inte så det var tänkt. Utvecklarna ville, var nog inte så man skulle göra. De ville nog att man skulle slåss. Men jag tyckte jag var väldigt klipsk. Skulle jag söka på det här, hur man vinner inbördeskriget som Japan på nätet, så är det säkert någon jävel som har kommit på det här med mig. Det skulle inte förvåna mig. Men jag är ändå stolt över mig själv för jag lyckas lista ut det. Det där strategiska snilleblixten. Det är smart, kommer säkert bli patchat. Oh man. Skulle inte förvåna mig, för de vill inte att det ska vara så enkelt. Sen att senare att resten av världen förklarade krig på oss, det är ju en annan sak, så vi förlorar det i alla fall. Men du att kommunismen förlorade? Nej. Kommunism. Väldigt, men du, apropå kommunism. Ja, Fredrik, nu vill jag höra det här. Ja. Disney. Okej, jag vill höra din reasoning här. Ja, men det är Disney. Ja. Ja. Disney köper upp Fox, så de äger allt i världen nu. Och följer man inte Disneys lilla propaganda, då ligger det illa till. Men det roliga är ju att med den här Disney-Fox-affären som kostar 71 miljarder dollar så har de alltså fått rättigheter för X-Men, de har fått för Deadpool, massor med roliga filmer som Alien och Predator och annat. Och det är klart. Affären har gått igenom. Så nu är det bara att vänta och se. Jag röstar faktiskt för Predator som ny Disney-prinsessa. Ja! Eller Arnold som ny Disney-prinsessa. Han har alltid varit en prinsessa i mina ögon. Ja, men nu är han officiell Disney-prinsessa. Så de får lägga in honom i nya Wreck-It Ralph för att göra. Ja, vi har ju rapporterat lite om det här på hemsidan och det är ju milt sagt en betydelsefull affär. 21st Century Fox kommer troligtvis vara en entitet under Disney, men de kommer ju ligga under det här väldigt familjevänliga företaget Disney. Så det kommer finnas lite. Jag tror man kan nog redan se lite i och med att de här uppskjutningarna, och det kanske du Danny vet mer om, men uppskjutningarna av de här X-Men-filmerna sägs ju ha lite så här grund i att Disney var på väg att köpa upp det. Och det kan till och med bli så att de inte ens går upp på bio. Nej, för ryktesvägar är det ju för att Disney och då respektive Marvel vill ju göra sina egna versioner då som hör ihop med resten av Marvel-universum. Och då känner de att, vad jag läste till med, att det känns ju dumt att komma med något från Fox gamla, där de har gjort liksom, sen försöka släppa dem med när Marvel ska göra sina egna, så att folk kanske blir förvirrade liksom, är de här canon med eller hur? Och så kommer de ut med nya karaktärer eller nya filmer på till exempel Fantastiska Fyran där. Och precis, de bara, vänta nu, hur går det? Så mycket är det till. Och sen är det ju ryktas om att de filmerna kanske, ifall de släpps överhuvudtaget, det går ju rykten om det också, eller ifall de släpps direkt på deras streaming service så att de liksom skjuter det till sidan. Ja, och sådär. Ja, det är väl nog där. Jag skulle nog tippa mot att, i och med att de får med Hulu, eller största delen ägandeskapet av Hulu. Som ja, de äger väl 50% blir nu utav den. Ja, de kommer ju förmodligen stoppa om det, eller använda teknologin, och de har ju redan bekräftat att det kommer en streamingtjänst för Disney. Yes. Så varför inte ha dem gå lite under radarn där? Så drar du till lite folk och det blir lite unikt. Och de behöver inte lusa ner vita duken med de här filmerna och få gemene man bara, nej men vad är det här? Det här passar ju inte i MCU. Ja, jo. Och så flåsar de lite. Jesus. Nej, men det är ju, alltså, Comcast hoppar ju ifrån affären. De hade ju lagt 65 miljarder. Men sen kom Disney och sa med, visa med hela handen. Nej, det här ska vi äga. Och mycket riktigt. De får tillbaka original Star Wars från 77. Det är ju kul. Det är ju någonting i alla fall. Ja, de kommer äga Die Hard och Predator och Kingsman. Och jag menar, du har ju filmstudio, de här animerade, vad heter de som gjorde Ice Age? Det är i alla fall den studion, vad nu de heter. Inte DreamWorks. Vad sa du? Var det DreamWorks som Ice Age? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag skulle kunna gå och kolla på filmen jag äger dem. De står där borta, men jag har tyvärr ett trådlöst nu. Men skitsamma. Men du och jag, Fredrik, vi satt ju och pratade här under sommaren medan allt det här hände. Och vi satt ju båda och funderade, varför ska de ha kvar den studion? Det är Disney. Nej, alltså den är ju så, alltså jag tror ju den är död. Ja, de kommer ju plocka upp de talanger som finns, det kommer de liksom föra in i resten av Disney, deras Disney-studio, deras animerade del av studion och sådär. För jag ser inte varför de ska ha en till som mer eller mindre konkurrent med sig själva. Så, precis, medan de köpte ju ändå Pixar bland annat, och jag tror fan det, fan, men det var nog mer de här. Blue Sky, är det de som har gjort det? Blue Sky. Det står på IMDb att 20th Century Fox Animation också med och gjorde original Ice Age. Ja. Och det är ju, alltså det är så mycket. Det är ju tv-serier och det är film och det är Deadpool också. Fan, de äger ju då Titan AI också. Gör de ju. Wow. Kan vi få en uppföljare på den? Gick han tillbaka i tiden. Ja, det hoppas jag, för det var en jättebra film. Det är en jättebra film. Det var ju typ 18 år sedan eller någonting. Jag tycker det är kul också att nu äger de The Orville. Vilket är konkurrent med Star Trek ju, så. Ja, och det är den populärare versionen ju, så nu kan de konkurrera ut liksom den så här, liksom. Ja, vi har Star Wars och vi har Star Trek parodin mer eller mindre, eller den populärare Star Trek varianten så. Det är ju inte en parodi här, ju. Nej, jag vet, men att det, ifall folk säger liksom, ja, vad vill, har man tänkt dig Star Trek fast lite mer komik. Ja, hur som helst, det kommer ju hända grejer nu och de har ju förmodligen redan saker i rullning skulle jag tro. Ja, det här är i Marvel-väg. Jag kan tänka mig att så fort det var, även innan det var färdiggjort, så satte sig nog Marvels ledning där och kollade på alla grejer som de skulle få och bara, vad gör vi nu? Tittade på den planen de har för 10 år framöver eller vad det är för något. Och ja. Tror att det varit något lite reconsiderations där. Ja, jag funderar ju på X-Men. Jag undrar om de kommer platsa, för de är så många och det blir sån... Det, men jag tänker i en eventuell post Infinity War 2 så kan ju allt vara möjligt. Ja, det beror ju på hur de gör en resolution på det. Ja, vi ska inte gå för djupt i det här. Hur som helst, det är jätteintressant, det är kul och alla nördar blir ju lite glasartade i ögonen av att tänka på vad som kan komma. Ja, vi kanske får en DVD, en Blu-ray-release av originala 1977 Star Wars. Första gången. De kanske kan gnälla på att få ut lite fler snabbare Avatar-filmer. Men du, ännu mer saker som köps upp förresten. Blue köptes upp av Logitech. Vi vet. Och jag vet inte hur... ni har Samsung-mickar allihopa, eller? Stämmer. Ja, förutom Danny numera då. Förutom Danny nu. En kvissling. För jag tycker kvissling. Alltså Blue är ju intressant på det sättet att de har en väldigt tydlig brand. De har haft det hela tiden. De är väldigt tydliga med sitt utseende på produkterna. Och där kan man tycka vad man vill om. Men det är såklart kvaliteten som är prioritet. Men just att de står ut i utseendet. Och sen nu blir uppköpt av Logitech. Som i sin tur tidigare har köpt upp flera tillverkare. Som Astro och... Var det Cytech de hade köpt? Stämmer. För att nämna några. Och Jaybird bland annat. Så de har... brett spektrum där. Och nu får de in riktiga mikrofoner också. Rätta mig om jag fel, men det som är intressant här också är att Logitech lät i alla fall Cytech rulla vidare som ett eget märke då. Jag antar att de ska göra likadant här. Ja. Att det är inte som att de inte har Blues produkter, inkorporerar dem i gör något Logitech-serie av produkter, utan de, liksom, de heter fortfarande Blue. Det är bara att det råkar vara så att Logitech äger dem. För som sa med Cytech, att de sa att liksom studion kommer ju fortsätta precis som förut. De kommer få puttra på bäst de vill. Vi kommer inte lägga oss i liksom någonting överhuvudtaget, utan de fortsätter producera de saker de gör liksom till det bästa möjliga de kan göra. Precis. That's it. Liksom, det är nog det bästa man kan göra på en sån här deal. Liksom, att vi äger er med att ni fortsätter att göra det ni är bäst på. Ja, hade de ändrat på något så hade det ju bara misslyckats, för att det är ju sånt erkänt brand. Och det är därför jag nämnde just utseendet och så. Det är ju en recognition där. Ja. Men jag tror att det kommer stärka Logitech. Logitech har mycket pengar. De har, jag menar, de köpte det för $117 miljoner. Köpte de Blue för. Men vad det kan innebära, om jag ska typ fantisera lite, är ju att Logitech kommer låta dem göra sina grejer. Men teknologin de tar fram, för de har nya produkter på väg. De har liksom sina befintliga serier. Den typen av teknologi kan de börja implementera om de vill. I sina egna produkter. Kanske inte i lika stor mån. Men de kan kanske använda sig av viss teknologi i mickar som de har. Till headset kanske. Eller kanske ta fram en hybrid mellan Logitech och Blue. På en mic som är mer riktad för kanske webbkameror. Och ren streaming till exempel. För Logitech Gaming som är under Logitech. Där skulle ju Blue passa in jättebra, eller en hybrid från Blue, tänker jag. Om vi säger så här, det kan ju bli en intressant kombination däremellan i alla fall, och se ifall de tar det bästa liksom från båda, liksom plocka liksom det bästa, så kan vi kanske få några riktigt intressanta produkter framöver. Ja. Precis. Vilket gagnar oss alla andra väldigt bra. Ja, men det är ju alltid kul att se såklart när någonting väldigt välkänt blir uppköpt och faktiskt får ha kvar sin identitet och får fortsätta. Det är bara skillnaden att de får mer cash. De kan ta tid till att kanske utveckla någon idé vid sidan om som de inte hade råd med tidigare, exempelvis. Mm. Vilket ja. Som Fredrik kan komma och kolla upp allt sånt där när de kommer ut med grejer. Men Rob, hur blöt i byxan vart du att Patrick Stewart kommer tillbaka till Star Trek? Du, det var som att stå i duschen. Får jag gå och kräkas lite grann? Jag känner lite queasy just nu. Som morbror vill inte jag höra sånt där. Hey, du bjöd in mig. Ja, jag vet du kan väl förgylla oss med information om vad som har hänt, om du vill. Eller ska jag? Jag vet inte om våra lyssnare klarar av det riktigt. Det kom ju ut här nu. Det var ju nu under de senaste 3 veckorna, var det tror jag? Mm. Så kom de ju ut och... Patrick Stewart själv kom ju ut och sa det att han kommer komma tillbaka till Star Trek franchisen som Jean-Luc Picard. Det är väldigt lite med detaljer hittills, men han kommer få en egen serie och det är typ det vi vet. Och jag skulle ju tippa på att det utspelar sig efter TNG och filmerna där, troligtvis. Jag personligen är väldigt väldigt glad för att Patrick Stewart är väldigt bra skådespelare och Jean-Luc Picard är en intressant karaktär. Mm. Sant. Och, jag tycker det är bara jättekul att se, för de kan ju göra lite så här throwbacks till... Jag tror att de kommer försöka göra någonting nytt. Ha väldigt mycket nya karaktärer och sen så kommer de ha lite folk som återkommer då här och var. Men att det blir mycket nytt och härligt. Om de gör det rätt så kan det bli extremt bra. Att sätta fokuset på honom också. Mm. Att inte ha... Att kanske ha några sekundära karaktärer som också är... Som är regulärare. Men att allt fokus är på honom. Mm. För han är en stark karaktär och Patrick Stewart är tillräckligt stark av en skådespelare att faktiskt kunna hålla den huvudrollen också. Mm. Jag tror att det kan bli väldigt bra. Det var någon på Twitter som på hans announcement kommenterade att de hoppades att serien skulle vara att han typ har retired liksom till någon så här planet med mycket arkeologiska artefakter och sånt där, och det är allt han vill göra är att vara arkeolog och undersöka de här grejerna. Men han dras hela tiden in i typ så här mysterier och liksom så här mordgåtor och alla såna grejer, så han får aldrig göra det han vill. Det är hela tiden lite så här smått grumpy måste hjälpa till att lösa alla de här grejerna, och jag kände att jag vill se den bara för liksom bara för skatten ändå. Vad säger ni andra då? Hur mycket ser ni fram emot det? Eller vad är er relation till Star Trek Next Generation? Ja, jag äger alla Star Trek-serier så att jag kan ju säga att jag tycker om dem. Tar lite lätt. Jag tycker det kan vara intressant att se liksom var de tar karaktären. Det är ju nu 16 år sedan senaste Star Trek-filmen. Mm. Så, och ja, den här nya Star Trek- TV-serien har väl inte liksom levt upp till någonting anmärkningsvärt från min sida, så att säga. Jag tycker det kan vara kul liksom att falla tillbaka till en karaktär som är fortfarande så älskad av fansen och sånt, och sen såklart Patrick Stewart är ju ett stort namn, och speciellt inom Star Trek också ju, så är Jean-Luc Picard, precis som Robert sa, det är ju ett väldigt stort namn och väldigt välkänt, så att säga. Så jag tycker det är intressant att de tar just honom och tar en fortsättning på hans story liksom, och ser vart som har hänt långt senare. Sen får vi se liksom, som sagt, men så som det har varit nu med den senaste serien och sånt, så vet jag inte ifall jag har så stort förtroende liksom på själva utförandet, vad de gör utav det. Det är märkligt, för den tycker jag är jättebra. Ja, jag har all förtroende för dem. Jag har bara sett 3 avsnitt, jag är inte klar med den. Men jag har problem med den serien från vad jag sett utav den. Men, och det är det att om de går, de måste ju gå med ett senare in, vad heter det, en senare serie med, om de ska ha honom i huvudrollen. Mm. De kan ju inte liksom sätta det före Next Generation med, och ha honom, det går ju inte. Jag tror de kommer göra rent, alltså den tiden som har gått sedan han var med i film, senaste filmen som han var med i, Alex Kurtzman har redan gått ut och sagt att det är inte en reboot utan en fortsättning Picard storyline. Ja, ja, nej, men precis, de måste ju sätta den där, så att då blir ju lite av det, då har man ju en direkt länk till det som har varit tidigare, istället för som Discovery Boy är ju liksom för det som var innan, och de har lite leeway med vad de kan göra för någonting, men här så är det ju verkligen en uppföljare till det som redan existerar, och på det sättet så måste de ju hålla lite i det som har kommit före på ett annat sätt än vad Discovery var tvungen att göra. Ja, precis. Jag tänker citera Rob och säga att jag är lite skeptimistisk, men jag väntar och ser liksom tills jag har sett typ. Ja, jag vill höra mer om vad som var i alla fall någon form av en pitch på storyn eller vad. En premise liksom. Något form vad som, för jag kommer inte ihåg vad som hände i slutet på vad är det, Insurrection eller vad det nu hette. Vart han admiral, jag kommer inte ihåg, något sånt där i alla fall, så att han lär ju ha gått vidare i sin karriär i alla fall på något sätt. Vare sig han gick ur Starfleet eller gick vidare i det, så det finns ju väldigt mycket potential för hans story ändå. Jag sitter och funderar om jag ska snacka Dead Cells. Go on. Do it. Men Kalle måste jag veta, vill du höra om Dead Cells? Har du sagt A så får du säga B. Men spelar du så länge spel? Nej, det kan jag inte påstå, men jag får ju förvarna det här lite, Fredrik. Du får prata om Dead Cells bäst du vill, men du får inte plagiera någon. Det var, jag vet inte om, har ni läst det där med... Jag tänkte nämna någonting om det. Du slog mig till det, fan dig. Så pinsamt. Så länge du inte plagierar någon annan så får du säga vad du vill. Fick inte vi den innan release till och med? Så där var jag säker, för jag hade ingen att kolla på för min lilla recension. För jo, jag skrev en liten recension på den. Och det är ju ett av årets bästa spel. Så är det. Det var, alltså, det är ju ett sånt här Metroidvania, och jag ska väl erkänna, jag är inte så jätte, jag har aldrig riktigt tyckt om den typen av spel. Och sen roguelike på det också. Gasp! Fredrik, hur kan du? Hur kan jag? Men det har någon slags, det har en sån här SNES liknande utseende nästan. Fast modernt. Det är lite svårt att förklara. Lite så här 16-bitars sidescrolling med inslag av, håll i hatten nu Kalle, Dark Souls. Oj. För du ska rolla runt för de här fienderna, du ska lära dig hur de liksom, hur slåss de liksom, precis när slåss de, så just då rollar du och hoppar upp bakom dem och så vidare eller så. Men till skillnad från så här mer vanliga typ Metroidvania och sånt, så, eller antar jag kanske. Men när du har klarat en nivå, då får du uppgradera din gubbe permanent med mer HP eller bättre eller kraftigare liksom skada och sånt. Och under tiden om du hittar saker ut på de här banorna då, så hittar du kanske vapen eller kaststjärnor eller jättemånga konstiga saker. Som du kan använda och slåss med då. Och allt det här känns modernt i spelmekaniken. Det är väldigt kvickt, det är väldigt responsivt, men det ser ut lite ålderstiget men ändå modernt. Det är så svårt att förklara liksom hur det är, men det i kort och gott, det är nostalgi som möter modern spelmekanik, och det görs jättebra. Och det är väl egentligen allt jag behöver säga, tycker jag. Eller? Ja, är det en goti... Det är en goti-kandidat. Precis, det var det ordet. Goti-kandidat. Precis. Ingen som har några frågor, eller? Nej, du summerade ganska kort. Konceptet är ju ganska enkelt egentligen. Den viktigaste frågan är, dog du extremt mycket? Man dör ju. Och dör man i en nivå, då får man börja om allt, och du tappar allt du har hittat på nivån. Så det får man ju tänka på. Men man måste vara lite mer strategisk i hur man tar sig an vad och så. För det, du kan inte gå tillbaka liksom, och säga vad, utan du måste klara skiten och så. För det här tyckte jag var lite intressant. När du fick spelet, det var liksom så här, jag bara, okej, Metroidvania. Roguelike, det är liksom 16 bitars. Jag vet vad Fredrik tycker om alla de här komponenterna, och sen slänger jag ihop till det. Jag bara, han kommer att skriva en sur recension. Så att jag liksom har korrad recension. Jag bara, vänta nu. Det låter som att han tycker om spelet. Vad är det här för någonting? Det låter inte som Fredrik. Så jag snabbt liksom korrad liksom bara för, och sen kunde jag läsa igenom liksom bara för att kolla ifrån. Jag bara, va? Ja, och det är en mystik. Toppklass, nu vet jag inte riktigt. Det har dessutom mystik, för han det är lite så här, och det kanske riktar sig åt Rob, för det är lite peka och klicka känsla i det. På det sättet att du hittar saker i omgivningen och då pratar han vad han ser. Liksom. Aha, här har någon råttfamilj bott. Vad betyder det? Här är något löst i väggen. Och så slår han på väggen. Så får man en så här hemligt objekt. Man bara, ha, där ser man. Så man hittar saker i omgivningarna som han pratar om. Och han i sig är lite mystisk, för han dör hela tiden då. Och det är någonting de etablerat. Den här karaktären dör för om och om igen. Och hans huvud är borta. Det är bara en stor eld. Man bara, okej, vad är det som händer? Ja, precis så är det. Men de har, den är jättemycket humor lite också. Ja, nu fortsätter jag igen. Förlåt. Vi får hoppa vidare. Vi får hoppa vidare. MI5. Fallout. Vi är ju ett par stycken som har sett den. Mission Impossible, vad blir det? Femma, sexa, vilken nummer är det? Fan många. Vem håller på det? Ja, precis. Men den har vi sett. Är det en urusel film, en axelryckning, en adekvat actionfilm, superb? Vad ligger den här på skalan då? Jag sa det här när vi pratade om det efter jag hade varit sett. Jag sa att jag beskrev så att det var en actionfylld film, väldigt actionfylld, mycket spektakel och sånt där. Men att efter att jag gick ut filmen så var det liksom så här, ja, det var där. Jag var underhållen när jag såg på den, och jag har säkert glömt hälften. Mycket av som filmen lever på är att de i all promotion som de kört, att det Tom Cruise gör alla sina stunts. Så här får vi se bakom kulisserna. Han flyger själv. Men du köper själv inte i filmen då alltså? Nej, alltså när jag tittar på filmen, jag satt och kollade på alla de här grejerna, och jag har ju sett inför filmen, som har ju sett alla de här bakom kulisserna och sånt där, när han klättrar på repet under helikoptern, när han flyger helikoptern, man kan se 360-klipp, man ser att det är bara Tom Cruise i helikoptern, men jag tänker liksom, varför göra det här? Du kan du enkelt göra det. Så den biten att vill du mer ha CGI? Alltså jag tar hellre att han inte gör för dumma stund. Som vi såg i, var det den här filmen han bröt anken eller vad fan var? Ja, det var det. Han hoppade över ett hus. Ja, precis. De kunde istället ha haft någon som gjort det. Men det är ju hans nisch det här. Han gör alltså en stund. Istället för att de sköt upp den i, var det 8 veckor eller vad var det för någonting? Det var något sånt. 8 veckor tror jag de fick ta en break liksom, för att han skulle läka anken. Sådär. Jag bara, så idiotisk liksom. Men att han lägger ju pengar själv på de här filmerna, eller hans företag gör det. Men att jag ser hellre att de tar säkerhet för liksom sådana här dumdristiga saker. Alltså, den biten gör inte att jag vill se en film mer än de säger så här, han gör sin egna stunt. Så jag bara, okej, han kommer göra en idiotisk. Men om du inte visste om det, för du har ju uppenbarligen sett om jag inte visste om det så hade jag säkert suttit och tänkt liksom att men de har fejkat det på något sätt. För ingen släpper upp en superskådis liksom själv i en helikopter. Men måste man verkligen tänka på det? Är det verkligen en sån scen där det verkligen är någonting som man fokuserar på? Jag satt bara och tänkte det här händer det i filmen, som att jag var inne i filmen. Jag känner att du fokuserar lite väl mycket. För hade du inte vetat om någonting om det så hade du inte lagt någon vikt i den scenen, eller hur? Alltså jag gör så här med alla filmer jag sitter och överannonserar alltid. Jag bara, fake, där är riktigt, där är fake. Varför gjorde de så där för? Jag hoppar över till Carl. Vad säger du då? Mångt och mycket så håller jag med Danny och vad man säger, men jag tyckte det var ändå så lustigt, ett lustigt argument mot praktiska stunt och effekter, för det brukar ju vara tvärtom, att man vill allt, det ska vara mer praktiska saker. Alltså, jag säger inte att det är något fel, men jag tänker liksom säkerhet, som sa, han gjorde sig jävligt illa där, och de var nöjda att stänga av hela filmen i 8 veckor bara för att han skulle läka sig, medan de kunde ha gjort en enkel effekt liksom, eller haft en lina på honom så att han inte trillade ner. De kunde ju bara tagit bort hans mustasch. Ja, precis. De kunde ta bort mustaschen ner. Vilket var, alltså jag sett den här filmen och tittade liksom på Henry Cavill liksom bara, det var enklare att sätta på mustaschen på honom än att liksom ta bort mustaschen i Justice League. Det är så roligt där när, för när man ser han hoppa över där han skadar sig i verkligheten då, men när, det, när man ser ju den scenen i filmen. Men han hoppar över, man ser inte klart och tydligt i filmen att han skadar sig, men han, när han klättrar upp för kanten, då börjar han ju så här halta sig fram. Men sen en sekund senare, då springer han i full fart igen. Men han haltar han i början av den momentet. Ja, alltså han, när man ser att han klättrar upp från kanten så ser man att han haltar liksom på ena foten. Jag menar i sekvensen när han springer. Han haltar Nej. Ja, alltså när, och sen övergår han det till sprint. Men det är ju för att Tom Cruises grej är att springa i filmer. Ja, det är hans grej. Är det liksom, han bara, jag måste springa 20 meter längre den här filmen för att toppa min förra film. Det är hans signum på något sätt. Ja. Han hade ju, i vilken var det? Var det Mission Impossible 3 eller någonting? Där han springer igenom en hel by eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vart det är någonstans, men jag kommer ihåg... Det var inte någon sån här asiatisk stad. Ja, precis. Han springer, hustak och grejer. Det är över hela grejen. Och det är liksom en sekvens på typ så här flera minuter. Och den är inte klippt så jättemycket heller, har jag för mig. Nej. Det var ju väldigt länge sedan jag såg den. Men jag för mig att den är relativt liksom... Att den följer med ändå. Mm. Och det är flipp. För att gå tillbaka till filmen, vad jag tycker om det. Så för stunden så, som sagt, jag var väldigt underhållen för stunden. Och... Mm. Var så här, jag uppskattade ändå då specialeffekterna, för det var så här, jag är en sån tråkig människa, sitter och tittar så här, hur gjorde de det där? Vad har jag sagt nu? Ja, hur gjorde de det där? Och nej, men det där är nog fikat och hit och dit och så där. Men det, den känslan fick jag inte alls i det här filmen. Och jag som jag var inne på innan jag pratade om, när jag varit och sett filmen, så jag som är lite, vad man nu vill kalla det, vapenfetischist eller något sånt där. Det var jag kallade det i alla fall. Så, Så var det ju väldigt bra specialeffekter för alla vapen. För det var inte Dunkirk-nivå där man får ont i öronen och huvudet av när de skjuter. Men det var ordentlig punch i alla vapen sen när de sköt. Och liksom det kändes inte riktigt som att de bara sitter och pepprar och så händer det inte så mycket. Utan det var bra specialeffekt just. Och när det är en actionrulle så kan jag tycka att det är ganska viktigt. För det skjuts ju en del. Och när folk väl blir skjutna... Där, då har det en, det blir bara pondus liksom så där. Så. Men själva storyn, nej, jag kommer knappt ihåg vad som hände, så minnesvärt var det liksom. Jag vet att det har något att göra med skurkar som ska stjäla ingen uran eller plutonium. Stora bomber är det som står. Ja, precis, som ska smälla. Ja. Och de hotar att utrota en tredjedel av mänskligheten och så vidare. Om jag får bara slänga in någonting som jag tycker de har gjort bra, till skillnad från Kalle säger, storyline, jag tycker att den är väldigt bra gjord, för de har väldigt många punkter som de tar upp saker som kanske har med Tom Cruise karaktär, vilket man får utdelning på senare i filmen på en känslomässig respons när det är liksom de sitter som mest i skiten, liksom att det är mer som står på spel liksom än vanligt för hans egna personliga vinning, så att säga. Det tycker jag är någonting som de har gjort bra, att de har saker som de pratar om under filmens gång. Som kommer upp, som man får utdelning på. Det tycker jag är väldigt bra gjort i själva storyline-uppbyggandet, för att liksom man får en känslomässig respons. Nej. Och specifika detaljer behöver man inte gå in på, men mycket av det som händer i filmen är ju på grund av ett val som han gjorde i början av filmen. Då. Så att de går tillbaka mycket till det, att all konflikt skulle egentligen kunna undvikas om Tom Cruise, hans karaktär, hade gjort något annat i början. Mm. Jag väntar på att de ska göra How It Could Have Ended. Där de liksom gör om det i början. Liksom bara, okay. Ja. 5 minuter in. Done. Ja. Jag funderar på, för jag såg ju också den. Och jag går in och ser filmen, så försöker jag. Jag stänger av det mesta liksom. Huvudet också. Och så tittar jag filmen och så tänker jag bara liksom, om jag kommer på mig själv och funderar, men varför hände det? Då är det något i storyn. Och det var... Ibland, den var lite ryckig i det här med, de hade en del karaktär som jag kände de inte använde fullt ut. Särskilt hon, vad heter hon, svenskan? Rebecca Ferguson. Hon, den karaktären hon har, den kändes inte som den varit riktigt, användes till fulla potential på något sätt. Och så lika så med Simon Peggs och han, vad nu han heter. Wing Rames och dem. Och sen var det lite på slutet, jag bara, nu kommer det förmodligen bli så. Så den är ju förutsägbar. Men det är en actionrulle i den mån att om du ska se en actionrulle, Och du är ute efter att få den här underhållningen för stunden som bara en riktigt bra actionrulle kan ge, då ska du ju se den här, känner jag. Ja, ja, definitivt. Absolut. Se filmen med. För det är ju liksom en fråga om, är det underhållning eller vill du ha något att tänka och fundera på efter filmen? Jag är med på er där att efter jag hade sett den, då var jag klar. Det är ingenting jag kommer gå tillbaka till. Jag menar, men, vill folk se Henry Cavill ladda om armarna så är det här klart måste ju. Så. Ja. han var också inte riktigt fullt. Jag tyckte, han var lite off, var han. Men det funkar. Men, och det är ju så, när man, om man går och kollar på Mission Impossible-film, då är man ju nog ganska medveten om när man är på väg in. Och just i det syftet så tycker jag att för vad det är och för vad det ämnar att vara, så är det ändå bra. Ja, precis. Man vet vad man kommer få om man går och ser Mission Impossible. Och just i det ändamålet så tycker jag att det är bra. Ja, det är bra skit. Precis. Jag funderar här, vi har ju lite fler nyheter också. Jag tänkte om vi skulle snacka, för vi har ju den här Elder Scrolls-grejen också. De har ju, det är Elder Scrolls Legends, det här kortspelet, va? De hotar att skippa PlayStation om Sony inte accepterar cross-platform eller crossplay. Crossplay. Jag tycker det är väldigt intressant faktiskt, för att innan så har det ju varit så här att utvecklarna gnäller lite och skyller på Sony så där, bara, men det är Sony som sätter käppar i hjulet för cross-platform eller cross-platform. Men nu så Bethesda sätter hårt mot hårt egentligen. Första gången vad jag vet att någon har gått så hårt emot sig att nej, men vi tänker inte släppa om inte tillåter det här, punkt. Liksom. Mm. Det ska bli intressant att se hur Sony svarar på det här, för det, de har ju varit väldigt hårda på det här innan och bortförklarat det med att men det är av säkerhet och sådana saker. Och det är väl förvisso sant, men jag menar, det andra plattformar klarar det ganska galant, tycker jag. Och än alltså, så länge så har det inte kommit fram. Jag måste bara säga på den där biten. Jag tycker att det där är skitsnack, för Sony är den som har blivit mest hackad. Så ifall de andra plattformarna borde oroa sig liksom att det kan komma något skit från Sonys sida i så fall. Ja, för de hackade mest. Fast Fredrik och jag satt och pratade om det här också. Säg inte någon gång, vi sitter och pratar klockan 4 på natten, herregud. Vi sitter, gubbarna sitter upp hela tiden. Vi satt och pratade om det här när vi såg att nyheten bröt där. Liksom. Och Fredrik, du sa liksom så här att ja, det kommer inte hålla länge. De kommer ju upp för att PlayStation är den största plattformen. De har mest spelare, liksom, mest folk som kommer köpa det i så fall. Och det kommer säkert vara några sådana ideella människor som kommer liksom, vi kan inte alltså, ha. Det intressanta är ju att det är Bethesda som gör det och de markerar. Jag tror det är en fråga om markering mer än att de kanske tror att det går igenom. För Sony ska, jag menar på riktigt, ska de skippa den mest säljande och största plattformen just nu med sitt spel? Det är ju inte en liten del av sin bruttoinkomst där som de skippar då. Fast vad jag tycker är mest intressant att de tar på Elder Scrolls Legend och inte Fallout 76 till exempel. Jag tror, det är ju varför jag sa just markering, för då markerar de ett spel som kanske inte betyder lika mycket som de här stora, som de skulle ha kommit med Fallout kommande eller om de hade kommit med nästa Skyrim eller vilket som helst. Då skulle det verkligen betyda något. För det är ju nästan konsolsäljare sådana spel. Men alla som spelar de här kortspelen får inte bli arga. Men det här är mer så här ett i mängden spel. Det är ett i mängden spel för alla som spelar kortspel. Och det är ett i mängden spel för Bethesda. Men då kan de markera med den i alla fall. Skulle det inte gå igenom. Om de faktiskt sätter hårt mot hårt. Och de inte sätter ut på den här plattformen. Så kanske de inte förlorar så mycket. Hade det varit Fallout, då skulle de ha förlorat för mycket pengar. Så jag tror det är en kompromiss de själva nog har gjort där med att vi kan markera med det här spelet. Och sen ser vi vilket svar vi får. Men det sätter ju upp en precedent också. Vilket gör ju det att om de faktiskt håller fast vid att de inte kommer släppa Legends på PlayStation. Och de håller fast vid det och de inte cavar in. Så som du säger, det är ju inte ett jättestort spel, men det är ju fortfarande ett spel som folk vill ha. Och på grund av att de Bethesda som är relativt stora ändå och väldigt i industrin och så är det möjligt att andra kanske kommer med samma sak? Att andra studier också precis. Säger att nej, vi tänker inte släppa vårt spel på PlayStation. Och det behöver ju kanske inte vara de största spelen, men om det är många så det adderar ju upp. Mm. Ja, jag tror man kan ju se lite på det här, och det kunde man egentligen anat på E3 beroende, och då tänker jag på just vilken stil har ett spelförlag, som Bethesda är ju en publisher också liksom. Och de stora publisherna är ju, de kan ju räkna på en hand. Kan vi se att EA gör det här? Kan nej, vi se nej. Att Blizzard Activision Blizzard gör det här? Kan vi se att vad nu det finns för några fler? Jag vet inte hur många fler det finns. Det är ju de stora, om det skulle vara Microsoft och Sony själva då, som jag bara kommer på. Men det alltså för om man bara funderar på, okej, okay, låt säga att det går igenom. EA tror jag inte skulle göra något. Nej, de tycker om pengar för mycket. Och Activision är ungefär likadana. Då hänger det mycket på de små. Har de små råd att undanhålla på den här plattformen? Jag tror inte det. Men jag tror markeringen i sig är ju viktig. Jag tror markeringen i sig räcker bara för att då säger den Bethesda, som är så nära sina spelare också, säger, ja men vi lyssnar på er. Vi vill också ha det på cross-platform. Så de markerar ut mot sina spelare att de tycker själva det är viktigt. Och det kan vara lite i en strategi från deras sida också, att de vill visa det. Men vi är ju så nära full cross-platform play. Problemet som Sony liksom har, om man ska kolla på deras sida, är att om de får crossplay, så betyder det att spelarna kan köpa skiten på Xbox och aldrig köpa på PlayStation. Lika gärna. Fast det gäller ju inte, det gäller ju bara spel som kommer ut på alla plattformar i alla fall. De har ju ändå majoriteten av spelen. Ja, fast Sony har ju ändå en hel drös med. I det här fallet så kommer det ju komma på typ alla plattformar. Mm. Ja. Och då är det liksom, om de ska gå med på crossplay på det här undantaget, när den ändå kommer finnas tillgängligt, så finns det ju en lika stor chans att spelarna väljer en annan plattform och spelar det där primärt. Alltså de säger att 9 av 10 gör det, och den 10:e kanske köper på PlayStation. Så de kanske tappar det, annars kunde de ha köpt merparten på sin plattform. Så det finns ju, det finns flera nivåer av liksom, vad ska de böja på för att få det här att gå igenom. Jag tror vi behöver nog se att vi går till en ny generation. Jag tror det är där vi behöver gå till. Vi behöver se Sony tillbaka i underläge. För en gång i tiden så satt de och promotade för crossplay för 7-8 år sedan. Och Xbox sa då att de inte skulle ha det. Och nu har det vänt, för nu ligger Xbox så långt efter. Men finns det inte risk att det vänder igen då om Xbox hamnar i överläge? Precis det jag tänkte komma till. Att fördelen, det jag vill se, är att vid nästa generation, att Xbox leder. För Xbox har haft sin cross-platform, eller crossplay, Xbox Play Anywhere nu. Den är så integrerad, så de kan inte backa på den. Skulle de backa på den med sina titlar, då skulle de göra så mycket bort sig, för de har promotat det. Så om de leder och Sony är bakom dem, då måste de anpassa sig. Då måste de anpassa sig. Det får ju de också att komma. Är det så att vi kommer till en ny generation och Microsoft faktiskt och Xbox, de verkligen leder då. Även om det inte är med mycket, men att de ligger i överläge, så vinner de ju. Även om de har möjligheten att backa. Om de på något sätt skulle få möjligheten att backa, så vinner de ju mer på att de vinner ju så mycket cred på att faktiskt tillåta det. Precis. Mer än vad de skulle göra om de höll tillbaka. Mm. Det jag tänker också på just att i striden när de här stora ska slåss, så måste i det här läget när en ny generation kommer, då måste man anpassa sig. Nu behöver inte Sony anpassa sig. De leder så stort, de har ingen, det finns ingen behov, eller det finns, jag tror inte ens de tänker på det. Och när de kommer in i en konkurrenssituation, så måste de tänka på det. Och jag hoppas Xbox leder nästa generation. Men nu har vi bubblat jättemycket. Och är det så att någon där ute också vill bubbla om det här, så för all del, eller någon av de andra ämnena, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Bra. Vet ni vad? Jag tror vi gör så här att vi hoppar vidare till veckans diskussion. Nej. Jo! Okej då. Hur viktigt är det med högt omspelningsvärde på spel? Kalle, vad säger du? Det beror på vad man som spelutvecklare är ute efter, skulle jag säga. Vad det är för koncept man har och sådana saker. Eller vad är det för spel man utvecklar? Ett RPG kanske man vill ha mycket utspelning. Eller låt säga ta ett single player RPG till exempel. Där vill man nog ha ganska mycket gott spelningsvärde, skulle jag tro. Så man kan spela det om, göra olika val, bygga olika typer av karaktärer. Där vill man nog ha mycket återspelningsvärde, just för att en spelare i ett RPG kommer ju spendera mycket tid där. Vill man ju hoppas i alla fall att spelaren vill stanna kvar i världen. Vad säger du personligen då? Om du liksom bortser från vad som du tycker industrin ska vara, om du bara utgår från dig själv, hur viktigt är det? För min egen del så är det nog inte så jätteviktigt. Återspelningsvärde behöver nödvändigtvis inte betyda att det finns mycket content och olika saker att göra. Om jag utgår från mig själv, så då har ju till exempel CS mycket återspelningsvärde. För det är det spelet som jag har klockat in mest timmar i. Men det är av andra, helt andra anledningar. Att CS har ett återspelningsvärde för mig personligen kontra ett RPG, låt oss säga Witcher 3 till exempel. De tar ju sig an den punkten på olika sätt. CS har ett väldigt högt skill ceiling, så det finns mycket att lära sig och många anledningar att liksom nöta om och igen. Medan Witcher 3 har en förgrenad story, man kan bygga sin karaktär på olika sätt, man kan göra olika val. Så det, för mig personligen så spelar det inte så mycket roll, för att jag har så mycket olika spel att tillgå till, så att jag kan bara liksom plocka upp ett spel, spela klart det och sen lägga ner det och gå vidare till nästa. Liksom. Precis. Så för mig personligen så gör det inte så mycket. Men sen kan jag tycka att det är viktigt ändå, för man ska få valuta för pengarna. Liksom. Men ja, det där är intressant, för valuta för pengarna är ju det som kommer upp ofta. Är det en fråga om du bortser från pris då, om du inte tar med pris i ekvationen, vad är det som gör att ett spel liksom blir viktigt med ett högt omspelningsvärde? Är det just att man har det här möjligheten att göra olika val och sen kanske få en ny situation, eller är det kanske ett spel i sig som Civ då, som kanske olika omgångar om och om igen, eller bara multiplayer-spel? Vad tror du? Du får nästan ta frågan igen, för jag hänger inte med i resonemanget. Jag tänker just på pris. Man bortser från pris. Jag tänker så här, att många kommer ju dra till med priset på en gång. Jag tror många som lyssnar kommer säga, ja men jag går efter, om jag betalar 500, då vill jag få ut 100 timmar. Men ett spel som jag betalar 4 timmar för men kostar 500, det är inte värt det. Vilket jag säger att det är fel. Personligen då. Nej, det beror ju på hur hög kvalitet varje timme är i så fall. Exakt, för det jag menar på då är att allting handlar om den upplevelsen du får. Är den så pass bra, så spelar det ingen roll om det är 4 timmar eller 100 timmar. Nej, precis. Men det är bara min. Om man ska ta två stycken exempel där, så kan man ju jämföra typ Call of Duty då mot kanske då Witcher till exempel. Väldigt olika spel förvisso, men de har den här aspekten. Och singleplay-delarna är, den är ju väldigt kort i Call of Duty. Men å andra sidan, varje timme är ju väldigt högkvalitativt sett i produktionsvärde. Man kan ju tycka, jag har ju mina andra åsikter om Call of Duty, men om man ska ge någonting, så varje del, varje karta och uppdrag i singleplay-delen, den är ju väldigt högkvalitativ. Väldigt regisserad också för den delen, men man får inte så mycket val som spelare. Jämfört med kanske Witcher 3, som är förvisso ett jättebra spel. Men timme för timme så kanske du inte får lika mycket att göra. Tror Skyrim hade varit ett bättre exempel. Ja. För Witcher 3 är lite utomstående där, för det är ändå just på grund av att sidequesten är så bra. Och sådär. Så jag tycker, även om man kanske inte... Ja, jag tycker det var kanske en lite dålig jämförelse, men Skyrim är nog en bättre jämförelse. Där varje timme kanske inte är så högkvalitativ som i en Call of Duty kanske. Vad säger ni andra då? Om omspelningsvärde. Hur viktigt är det för er? Alltså min generella... Rob, du får inte prata om Mass Effect eller Tomb Raider. Nej, men min generella åsikt när det kommer till omspelningsvärde är storybaserad oftast. Mm. Ju mer story det är, desto mindre omspelningsvärde finns det för mig. Ja, oh, just det. Oftast. Och desto mindre story det finns, desto mer omspelningsvärde. För att ju mindre story det finns, desto mer fokus brukar det ligga på gameplay och saker runt omkring. Så det crafting-system, alla sådana där grejer brukar oftast finnas i spel med mindre story. Och sen finns det ju alltid de som ligger någonstans i mitten och sådär som har väldigt bra. Så att det är den ungefär den skalan jag brukar gå på. Det är en jättebra skala faktiskt. Ja, så att jag känner att har ett spel väldigt lite story eller väldigt, eller kanske inte lite men väldigt utspridd story så att säga, där du inte får story, har så här story beats hela tiden med jämna mellanrum, så känner jag att då behöver du mer omspelningsvärde, för att det är så mycket du kan göra att du vill få ut så mycket ut av det. Medan har du någonting som är väldigt väldigt hög story-fokus, liksom som Walking Dead, Telltale's Walking Dead, eller även om man tittar på spel som Uncharted och så. Så det finns ju egentligen inte så jättemycket omspelningsvärde i dem, förutom att gå igenom storyn igen. Och se alla miljöerna och sådär. Men det är ju storyn ofta som det som drar en tillbaka till det. Men jag tror inte att du får tillräckligt mycket utav, köper du ett spel som Uncharted så kostar det ju en 600 spänn liksom. 500-600 ja, någonstans där i alla fall. Ja, så då får du ju en riktigt bra story. Det är liksom du har det som är fokuset, du har liksom lite gameplay som kan vara si och så där beroende på vilket av dem. Ja. Och så. Men när du spelar igenom spelet, när du spelar klart spelet, så har du har ju upplevt spelet. Mm. Så det finns egentligen inte så mycket nödvändighet eller behov av att spela igenom det igen. Sen kan du ju gå, men det går åt andra hållet för spel som kanske inte har någon story eller har väldigt lite av det. Man ska titta på saker som kanske Stardew Valley till exempel, eller Minecraft helt, om man ska gå för absolut ingenting. Så finns det ju väldigt mycket omspelningsvärde på grund av att du har så mycket du kan göra. Och det finns så många olika sätt du kan göra sakerna i de spelen. Att det finns alltid en liten incentive att jag kan väl spela kanske 20 minuter liksom. Eller ett par timmar av det här. För att det är så lite du behöver egentligen fokusera på förutom det du gör i stunden. Och jag känner att när du ligger på den sidan av skalan så behöver du ha så mycket som möjligt för att få folk att spela om det. För annars känner inte jag i alla fall att jag får något värde för de pengarna. Vad säger du då, Danny? Det är ju väldigt hugget och stucket om vilken typ av spel det är. Om vi tar till exempel... Jag tar några exempel. Ja. Brothers A Tale of Two Sons är ett väldigt kort och gulligt spel. Inget behov för omspelningsvärde. Det är under 4 timmar. Och när man väl har kört igenom, det finns ingenting nytt du kan göra i det här spelet. Och spela om är liksom bara ifall du vill ha en sån här feel-good-känsla i så fall. Medan du följer till exempel spel The Council, som jag gjorde recension på, vilket har... så mycket, alltså det bryter upp storyline. Du har så stora val du kan göra som gör att när du spelar en omgång så kan du få en typ av storyline som du följer. I början av spelet så kan man göra ett val ifall man vill hålla med en eller en annan karaktär. Och sen splittar du upp spelet egentligen i 2 spel mer eller mindre. För du följer liksom bara den ena storylinen. Och sen ifall du kör om igen på den så kan du ta välja den andra sen. Där ser jag liksom, är det fördel för att det finns så mycket storyline, precis som Rob sa, att ifall det finns mycket story och sånt så kan man ju ha lite grann att man kan, det myllar ut i så många, som till exempel vi tar Mass Effect, där finns ju alla de här valen och sånt där, men att i slutändan så är det same, mer eller mindre tycker jag. Eller om du kör Hellblade Senua's Sacrifice. Det är nog ett spel som jag inte spelar om. För att jag har redan fått den känslomässiga responsen liksom från spelet och vad det som den gav. Så att det finns ingen, finns egentligen ingen anledning att spela om det. Liksom, det på en vissa spel är det ju, finns det inte omspelningsvärde för att du har redan fått allt av spelet har att ge. Mm. Men om, som vi tar till exempel ett spel där det är mycket sån här vad ska vi ta? Vi kan ta Diablo som exempel. Du vet exakt vad du får ifrån spelet, men det är liksom bara att du kanske går in med en ny karaktär och vill köra och leka och uppgradera och allt sånt där. Ja. Så på den biten finns det liksom för att jag tycker om att uppgradera, tycker om att experimentera med den här karaktären, men att själva gameplayet, kartorna, du har sett det så många gånger innan. Det är ju liksom bara för de som tycker om att in och leka med nya karaktärer. Mm. För mig inte lika mycket så. Jag tycker om min barbar, han är gullig. Men som sagt, det där, och pengar har nog aldrig någon, tycker inte jag, spelar så jävla stor roll, för att folk säger, nej, ifall jag betalar så här mycket. Och du kan köpa ett spel som kanske kostar en 50 spänn och sånt där, du kan få ut så mycket, men du kanske köper ett spel för en 700-800 spänn som ger dig noll. Titta på dig, Dragon Age 3. Wow. Jösses. Snacka om diss där. Wow. Kan ni ge fan på. Jag har lagt hundratals timmar. Jag är fortfarande. Wow. Jag gav upp på det här. Liksom, jag bara, det här ger ingenting. Men alltså, till exempel Brothers of Tale 2000. Jättebra spel. Billigt och bra. Liksom, 4 timmar liksom, istället. Jag har lagt hundratals på Dragon Age. Men alltså, under 4 timmar på Brothers. Jag fick en betydligt mycket bättre upplevelse. Liksom, och en känslomässig respons på det. Istället för liksom, grind. Men jag tror att det har ju också att göra med vilka spel man spelar och vad man själv tycker om. Mm. Tror jag. Det är ju väldigt... Det finns ju ingen konkret sätt. Nej, det är ju väldigt liksom, individuellt. Att, nej, precis. Ja, det finns... Jag kan ju säga liksom att det som jag spelade av Dragon Age 3 innan jag inte kunde spela längre för att jag var rädd för att mitt Xbox skulle dö. Så jag kände ju liksom att jag fick värde för pengarna, även fast jag inte hade betalat för spelare som jag fick till 50%. Eller julklappen och sådär. Men jag kände ändå att det var värt det. Mm. För det som jag fick ut av det hade ju varit mer värt om jag hade kört det på typ Xbox One eller någonting, men det är varken hit eller dit. Medan saker, till exempel när jag körde Brothers of Tale of Two Sons, så spelade jag inte ens klart spelet, för att jag kände inte att det gav mig någonting. Mm. Ja, men du är en liten mupp. Så att... Nej, men så kan det ju vara, absolut. Det är ju väldigt individuellt, ja. Och som sagt, pris är ju väsentligt, men det är liksom, det är ju det du känner att du får ut av spelet. Som till exempel, jag ser redan fram emot nu till exempel Assassin's Creed Odyssey. Mm. Och jag tänker köra dem som båda karaktärerna. Nog för att jag redan vet med mig att det kommer inte vara någon direkt skillnad överhuvudtaget. Det är liksom bara för själva känslan av det. Mm. För att jag tycker om spelserien väldigt mycket och jag vill uppleva allt som finns liksom på de två olika karaktärerna. Medan andra spel kan jag köra som en karaktär och sen liksom lägga miljontals timmar på och känna liksom, jag fick lika mycket ut även fast det inte var någon variation. Det är liksom glädjen för att spela spelen. Mm. Är det ett spel som man verkligen tycker om, så kommer man ju sitta där och liksom tänka liksom, kör igen. Kan ta Rob, du och Tomb Raider är ju ett klassiskt exempel, du får prata om det. Alltså, ja, jag har ju kört om 2013 Tomb Raider typ 3-4 gånger och sånt där. Och det är ett sånt spel som jag känner att jag kan komma tillbaka, jag kan spela det igen. Ja, och det är liksom, då är, varje gång jag har kört igenom så har jag 100%at det också. Hittat alla collectibles, alla såna här små bitar och wow. Story grejer och sånt där. Så att, och det, men det är ändå en process som tar kanske 20 timmar bara. Mm. Det är inte lång tid ändå. Speciellt som man oftast kommer ihåg vart grejen är någonstans, eller så kollar man upp en guide om man är en sån. Men liksom, det är för att jag tycker om gameplayet och storyn vävs ihop på ett sånt bra sätt i det här spelet att jag är helt okej att gå tillbaka och spela det igen. Jag har inte kört vad heter det? Rise of the Tomb Raider igen? Tomb Raider. Ja, jag har kört det. Jag körde igenom det en gång, 100% av det. Har inte kört det igen. För att det gav mig inte samma känsla. Det var fortfarande ett bra spel, men det gav mig inte samma känsla som första gjorde. Och även om det inte finns någon variation i det, det är fortfarande exakt samma sak, så känner jag att jag fick någonting ut av det, även om det var bara slösspelande. Mm. Men skulle du säga att det är en typ normalt beteende för dig liksom, så att säga, eller är det här ett unikum hur du gör med Tomb Raider? Jag har kört igenom Mass Effect 1 4, 5 gånger och sånt där, och då är det så här New Game Plus varje gång. Mm. Har jag gjort. Och jag har gjort i stort sett samma val varje gång också. Okej. Vanligtvis brukar man ta andra val när man kör. Förutom en gång då jag... Den enda skillnaden har varit i stort sett huruvida jag gjorde alla sidequests och sånt. Mm. Jag gjorde ju nu... Senaste gången jag spelade det så gick jag in för att göra en så här 100% run. Liksom, där jag gjorde alla val, eller såg till att få alla Paragon-val, såg till att göra alla sidequests, scanna allting och liksom få liksom allting så att jag hade en definite... Men jag gick in för den för att vara liksom, det här är sista gången jag spelar Mass Effect, för att liksom spela det, om du förstår vad jag menar. För det skulle vara liksom början av min trilogy run, så att säga. För att liksom ha en ultimate save för trean då. Mm. Och det var ju liksom det jag gick in för. Och samma sak, tvåan har jag också kört igenom ett antal gånger och gjort samma val. Men det är ju någonting jag diskuterar för. Jag kan ju inte göra Renegade-val i de här. Så det blir ju samma val varje gång i alla fall. På grund av att jag väljer ju Paragon-val. Jag vet inte riktigt om jag skulle köra igenom Mass Effect Andromeda igen. Där du inte har Renegade eller Paragon-val, utan där har du ju bara val. Mm. Som är lite olika kategorier, så att säga. Så är det möjligt att jag skulle få en mer varierad run i så fall. Beroende på hur jag känner mig i den stunden som jag sitter och spelar. Det där tycker jag är någonting som är kul i alla fall. Där, som kan ge omspelningsvärde. Om vi tar till klassikerna KOTOR-spelen. Mm. Så är det, du kan ju spela ond och god. Och där är det ju i alla fall som märkbar skillnad. Liksom, hur och plus på... De valen du kan få göra, plus hur dina kompanjoner, hur de reagerar på... De kan ju lämna dig till och med om precis, du är för ond. Precis, så där finns det liksom, det blir en markant skillnad på när du ser. Som sagt, ifall jag kör om ett spel så vill jag ha att det ska finnas liksom att det är en sån variation. Jag vill inte ha samma sak igen, för då har jag redan upplevt en gång. Jag vill ha i alla fall så att det känns liksom att jag kan gå ut och stöta på något nytt liksom, eller det jag får ett annat val som kanske tar mig en helt annan riktning. Som till exempel Council, det är ju liksom två helt skilda saker när man gör valen där liksom. Men som till exempel i Dragon Age, det var liksom, det maler man på och bara kör vidare liksom. Det finns inte så stora val där egentligen. Precis. Det är ju bara liksom vilka du tar med dig och sånt där, och det är hugget som stucket liksom. Ah, men jag vill ha med den här för stunden just nu för att de kan göra den här saken. Det är ju inte direkt när jag sätter mig och kör om det igen. Och jag tror det som, om vi går tillbaka lite, som Kalle sa i början med hur företagen funderar kring det här med omspelningsvärde och så. Det är ju nog, det är alltid, jag tycker det är alltid hedervärt, oavsett vem det är eller vilket företag, om de tänker på det. Sen om jag bryr mig, det är kanske en annan femma. Där kom... Brum. Den företaget som kommer in och säger, vad sa du? Det var en moped som hade lite problem där med motorn. Så grabben, du ska nog se över det där. Sluta trimma. Du får skrika ut genom fönstret helt enkelt. Ja. Nej, jag tänkte säga var att för min del så skulle jag nog säga att jag kör ett spel högst en gång om det är storybaserat. För att den storyn jag fick, det var min story. Och sen vill inte jag riktigt ändra på den. Ofta så är det också att de här långa spelen, jag känner att jag inte... Jag funderar på en del, det har jag. Som Witcher 3 jag funderar på. Men jag kommer på... Nej. De storyn var de storyn. Jag går vidare. Jag tycker om att göra min berättelse, bocka av den, känna okej, okay, det jag upplevde, det kändes unikt för mig. Och det räcker. Fast Fredrik, jag tycker att du har ju lite grann unik syn på det där med sådana extremt långa spel med mycket... Mycket saker. Att ibland kan du köra liksom den här att, men jag är nöjd, jag behöver inte köra mer på spelet. Jag är nöjd, jag har fått en bra upplevelse eller något sånt där. Liksom, jag behöver inte köra jag klart spelet, jag är nöjd. Jag kan bli mätt på spel och då kommer jag till en punkt och tänker, nej, nu är jag mätt på det här. Jag har fått ut vad jag känner att jag borde få ut och jag lämnar det nu. Så. Jag tror att för att man ska, när det finns sådana spel som man blir mätt på, för det känner jag igen, jag har också... En drös med sådana spel. Och det är, jag bara clarify, det är inte att spelen är dåliga, utan jag känner bara att jag spelar, jag tyckte det var bra, och sen, nej, nu känner jag mig klar. Sen kanske inte spelet är klart, men ja. Jag tror att det beror, dels så beror det ju på, för mig en del så beror det ju på, dels på vart jag är i livet, liksom hur jag känner mig, alltså om jag mår bra, dåligt, liksom hur min depression är och så, för vilka spel jag ens tar mig an. Och blir jag mätt på ett spel och känner liksom att jag orkar inte riktigt, jag känner inte att jag har någon lust att spela vidare, jag har haft kul men jag känner liksom inte att jag har lust att gå tillbaka till det bara. Jag är lite done med det bara. Så beror det också på vart jag är någonstans personligen. Och inte nödvändigtvis på hur spelet är. Och ja, men jag känner ju lite som du liksom, är det så här väldigt långt spel med mycket val och sånt där, så känner jag att jag har inte lust att spela om det som Mass Effect Andromeda egentligen. Jag lade ner över 100 timmar i det här spelet och gjorde allt. Så jag känner liksom att jag behöver inte gå tillbaka till det. Men sen har jag ju även spel som är mycket kortare, som Bastion till exempel. Ja, just det. Som jag inte har spelat klart. Men, och det är ett sånt spel jag skulle egentligen kanske vilja gå tillbaka till någon dag. Det är därför jag inte har avinstallerat det från Steam. Det bara ligger där liksom, spela mig, ja. Kom igen, come back, join us. Så jag känner liksom att, jag känner... När jag är väl är i det liksom mindsetet att jag kan sätta mig ner med det spelet, så kommer jag göra det. Men ja. Ja, jag vet inte vad mer man kan tillföra. Jag vet inte om Kalle har några sista saker han vill tillföra. Men nu är det egentligen faktiskt. Tyckte jag att han rört allting som behöver tas upp. Precis, men som sagt, det är ju en högst personlig, liksom, det här med omspelningsvärde, liksom, och vad för typ av spel man spelar, liksom, är det värt att spela om dem, eller liksom, är det bara för att jag älskar den här typen av spel som jag kör om spel om igen. Och vissa spel kan man ju kanske inte ens ta in den beräkningen, men om du sitter med Tetris så tänker du kanske inte, ja men det här måste jag ju lägga 100 timmar på. Man kör 5 minuter och sen är man nöjd. Så lite, liksom. Jesus. Jag tänker det finns olika speltyper som ger olika liksom, typer av känsla. Och vissa har ett omspelningsvärde per definition som Tetris. Ja. Medans andra som story då, som du var inne Rob på. Där liksom, du får den satta storyn. Då, ja, kan vara nöjd typ. Ja, alltså ju mer variation du har i storyn desto mer anledning har man ju egentligen i grund. Alltså om man tittar på det i grunden. På att spela om det. Men sen om man faktiskt, som du Fredrik, liksom, att du känner att jag har fått min story. Jag kan gå vidare. Så jag tror att det är ju som du säger, det är högst personligt. Men jag tror att det kan ju finnas ett inbyggt omspelningsvärde. Sen om man väljer att faktiskt använda det eller inte, det är ju en helt annan sak. Precis. Bra, men där rundar vi av den här diskussionen. Och jag vet inte, hur viktigt det är med högt omspelningsvärde på spel tycker ni? Ja, skriv på Twitter eller mejla på info@nordlivpodcast.se. Och att mejla är ju bra, för det har vi fått under sommaren här har vi fått ett mejl som vi tänkte ta upp, och det är från Johannes. Och han skriver följande. Hej bästa Nördliv. Såg senaste Games with Gold och PS Plus och funderar lite. Vilka spel hoppas ni se komma som gratis inom rimliga gränser. Förresten vore kul att höra er ha en skräckspelspecial. Skräckspel med Rob som värld. Men om vi börjar med spelen som vi hoppas se komma gratis. Finns det några spel ni känner om det här skulle passa på Games with Gold? Det är inte för nytt, det är inte för gammalt. Det luktar inte mört. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här, helt ärligt. Jag har ju inte det där själv, så att jag kan inte riktigt ge en åsikt. Vad säger du då, Norskis? Om jag ska se liksom krasst liksom till något som de vet liksom att massvis med folk skulle uppskatta, skulle jag säga typ Minecraft i så fall. Ja, just det. Faktiskt. Det kommer ju, jag tror inte det är något som kommer ske, för det ligger ju nej, så mycket. Nej, alltså, det här är ju bara liksom hoppas, ja, det inte liksom komma ske, utan det är ju bara att vi får leka med tanken. Sen såklart jag vill säga, det här kommer ju aldrig ske, men typ, jag skulle ju inte köpa det själv, men GTA 5 kanske. Ja, just det. Alltså, det kommer ju aldrig ske, för att de tjänar fortfarande så mycket pengar på att sälja skiten, så att de skulle tjänar inte lika, de tjänar mestadels av pengarna på online-läget, va? Ja, jo, men att ifall folk köper spelen också till att börja med, så det är all inkomst där viktigt. Pengar den. Styr, hallå. De kan nog skippa den och få fortsatt, för de merparten av pengarna är ju i online. Ja, det har du rätt, visserligen. Ifall man får in fler folk som spelar så kan de få fler som kanske vill, jag vill köpa lite extra grejer här just nu. Men GTA 5 vore ett jätteintressant spel faktiskt. För det är ju ett enormt, och det har ju väldigt stort massvis servrar, community liksom, hela det. Samma sak med Minecraft liksom, ha sina egna servrar och allt sånt där. Träffa folk och så. Så det är väl två spel där som jag skulle säga skulle vara intressant att se. Games with Gold, är det bara Xbox eller egna? Nej. Eller vad ska jag säga, är det bara för just den konsolen? Ja, det är bara för Xbox. Yes. Xbox One. Så är det bara för Xbox One? Det är Xbox och 360. Ja, 360. Nej, för jag tänker, är det 360 också? Så Deus Ex Human Revolution. Ja, just det. Borde ju någonting. Mm. Det skulle vara någonting att kanske få slänga in i mixen. Det glömde jag ta upp som exempel. Först att Deus Ex liksom i återspelningsvärde. Oh, wow, så. Ja, det är... Human Revolution har ju en hel drös. Jag har kört det två gånger. Ja, men ettan var så revolutionerande där när den kom. Så ja, fast jag kan inte spela första fem minuterna av det. Så. Ja, jag vet, men du är ung. Evoland 2 vore ju ganska intressant också. Mm-hmm. Om det inte finns. Evoland. Evoland 2. Tvåan att du säger det, så faktiskt. Ja. Tvåan specifikt då är ju ändå liksom... Jag vet inte om det kom till Xbox, gjorde du inte det? Jag har ingen aning faktiskt ifall det är på Xbox. Jag tänker på PlayStation PS Plus. Jag skulle tänka mig att om ett år eller något kanske kan se Final Fantasy, eller har den kommit Final Fantasy 15? Kanske den har redan nu när jag tänker efter. Ja, Final Fantasy 15 finns ju. Okej, men ta ett annat ur serien. Finns ju ett gäng där. Släng ut. Evelyn kommer inte till. Alltså, ifall man ska se så där, så ska vi kunna säga så Final Fantasy 14, så det är ju ett online-spel och ha det gratis liksom, och sen kan ju folk köpa kosmetiska saker och allt sånt där som finns, som i nästan alla online-spel. Men jag ser något sånt där online-spel skulle vara coolt ifall vi slapp månadskostnad, för då kanske till och med jag skulle hoppa in igen i, då, i online-spelandet. Precis. På det sättet. Jag har inte gjort det på jättemånga år, men att ifall det vore gratis, jag kan inte med liksom den här månadskostnaden hela tiden, alltså. Jag är liksom, den här månaden kanske jag inte spelar någonting och nästa månad spelar skiten ur någonting. Ifall det är gratis liksom och bara finns där, så kan jag mycket väl tänka mig hoppa in och igen. Och så pratar vi om Games with Gold som är en prenumerationstjänst. Ja, men det är en kostnad per år liksom där istället för varje månad. Det är många som betalar kvartalet också, tror jag. Ja, jo, det finns det där. Men jag får ju så mycket mer utav Games with Gold till exempel än jag får för ett online-spel, så att säga. Ja, men jag tänker på PlayStation, så finns det ju alla alltså Sony-spel är ju bara och, jag vet inte om som Uncharted 4 kanske. Jag tänker med någonting som Uncharted, vad heter det? Den som hade de första tre spelen. Ja, just det, Nathan Drake Collection någonting. Ja, du har väl den, tror jag. Ja, den har jag ju. Ja, så att den till exempel vore ju någonting. Precis. För det ger ju folk, för den innehåller ju bara de tre första tre spelen. Mm. Så det ger ju folk en liten incentive att kanske köpa fjärde spel till exempel. Ja, nej men... Samma sak kan man ju, ja. Hade du något mer spel eller? Nej, men jag tänkte ifall man tar en sån här collection som till exempel den här Assassin's Creed Ezio Collection. Ja, precis. Ja. För det är ju remasterade versioner av de spelen. För att liksom locka in kanske. Good shit. Och för folk får ta del av de gamla spelen igen i en lite nyare tappning sådär. Sen skrev han ju som sagt, det vore kul att höra er ha en skräckspelspecial. Ja, det vore väl nice antar jag. Kanske man kan göra en liten bonusavsnitt av en vacker dag, vad vet jag. Ja, jag kan ju meddela att jag inte kommer vara med i detta avsnitt. Behöver jag vara med? För jag kommer bara sitta. Jag vet inte, har du recenserat något spel? För jag vet att du recenserar några stycken skräckspel. Outlast 2. Som du tycker är skrämmande alltså. Ja, men inte som jag skrämmer, men jag sa... Nej, men det var det jag menade. Det var det han ville säga. Alltså, skrämmande, nej, men om vi tar till exempel Resident Evil 7, jag älskade stämningen och sånt, vilket står i recensionen också. Jag gillar liksom omgivning och sånt. Jag tycker om liksom det här att de har gjort liksom att när man går omkring i hus och man knakar i väggar och allt sånt där. Jag tycker om sånt liksom, att det är inte skrämmande för min del på det sättet. Ja, men jag är precis som skräckfilm. Jag uppskattar liksom estetiken och sånt där, men att sen när de slänger fram liksom en katt framför kameran, det är liksom såhär, nej, jag är inte rädd. Men då vill jag fråga dig, har du spelat något spel under de senaste, säg, senaste 15 åren som faktiskt har skrämt dig? Nu. No. Jag tror vi får byta recensent för skräckspel. Ja, jag tror det. Det låter inte riktigt som att... Får inte ut skräcken i skräckrecensenten. Nej, men alltså, skräcken ur häcken. Det är liksom, jag kan i alla fall se liksom när de gör bra ifrån, som till exempel... vad heter det där när man är en maskin? Man är en detektiv, man letar efter sin dotter. Vad fan heter det för någonting? En maskin? Ja, du testade det. Fuck, jag gjorde ju recension på den här skiten. Det är bra, Danny. Det är bra att inte Soma. Nej, inte Soma. Skitsamma. Man är en detektiv, man hoppar in i liksom, man är en dotter liksom som har en hel värld liksom där hon har försvunnit bort. Folk kommer själva liksom skrika på mig. Evil Within 2. Jättesnyggt gjort. De kör exakt de rätta grejerna liksom för ett skräckspel. Det är ingen åsikt. Men jag tycker de nej, jag menar skitjobbigt i skräcken alltså. Påtaglig stämning alltså. Bra. Ja. Okej, tänk mig att det är något som skulle röra dig. Det är Fredrik i alla fall. Liksom. Ja, herregud. Jag håller på att bajsa på mig. Alltså, som sagt, det är där jag kan i alla fall se liksom, jag ser att de gör bra liksom, att jag blir inte påverkad utav dem, men jag kan se liksom att det är väl gjort. Jag ser liksom, precis som på skräckfilmer, jag kan uppskatta skräckfilmer även fast inte jag sitter så här, gud, gråter och pinkar ner mig liksom. Det måste finnas någon. Du tror att det är gränsen. Antingen så gråter man och pinkar ner sig eller så bryr man inte alls. Men jag tänkte vad Rob brukar göra liksom, man tänker ens på skräck. Ja. Nej, alltså, där jag säger det liksom, jag har inget problem att jag inte blir rädd, det har ingenting med att jag inte kan se liksom de bra sidorna i spelet, liksom jag kan se liksom, men problemet är liksom att för en person, ifall jag tar på min personliga bit, att det här skrämde inte skit med mig, att jag vet inte men hur som du reagerar på. Svaret var, ja, vi ska fundera på att ha en skräckspelspecial. Yes, Någon gång. Det är varken jag eller Rob på vara med tydligen. Okej. Okay. Det är bara jag och Kalle. Bara, har du kört något? Jag vet inte, jag törs inte köra. Jag körde Outlast för inte så länge sedan. Sa jag det, Norskis? Mm. De jagar mig. Jag hatar att bli jagad. Jag hatar det. Ja, det blir man ganska ofta i dem. Så jävla jobbigt. Det värsta är när man blir jagad och inte kan göra någonting. Ja, det man inte kan. Man kan inte göra något med det där. Ja, nej, jag vet. Jag har hört om Outlast förut. Liksom, så. Du springer. Ja. Det här blir ju lite tråkigt. Jag vill ju kunna göra något. Det är ju det som är problemet. Men, jo, men det är skräckspel för att man inte kan göra någonting åt det. I vissa kan man det som Resident Evil. Men det där är en annan diskussion. De är inte skräckspel. Jo, där. Har du kört det? Inte nu längre. Ja, men det nya ja, men inte de innan där. De gamla är genuina skräckspel nu. Ja, det är en helt annan diskussion där. Nu har jag tagit bort allting här. Hur som helst, det här var säsongens första avsnitt. Och är det så att ni vill ha mer av oss, då vet ni ju, ni går in på hemsidan nördliv.se. Där kan ni hitta information om Danny, hans rektum och även Rob och alla hans ballerina utstyrslar. Är det som ni vill mejla oss, då är det som sagt, det jag tjatade om två gånger redan, info@nordlivpodcast.se. Och ni hittar oss även på Twitter och Facebook med nordliv.se. För att inte tala om Discord. Finns på sajten, gå in där och titta. Hoppa in. Eller Steam. Vi finns överallt där man ska vara och ibland på ställen man inte ska vara. Så är det. Va? Ja, det är bara Fredrik, vi vet inte vad han gör för någonting på kvällen. Ja, men nu ska vi ta och sätta oss i våra pansarvagnsjävlar och sen ska vi puttra ur det här jävla avsnittet. Eller vad säger du, Kalle? Ja. Oh dear. Jag har mått in i striden. Bra, med de orden så säger vi adjö. Hej då. Bye. Hej då.